met Roos Mogree. Altijd bereikbaar zijn voor je werkgever. Door mobiele telefoons en internet is dat steeds vaker de norm. Maar werknemers gaan er aan onderdoor, zegt de FNV. Straks meer in 1 Vandaag na het NOS-journaal. Met Wouter Walgemoet. Het aantal coronapatiënten in het ziekenhuis is voor het eerst sinds 2 maanden onder de 2000 gezakt. Het zijn er vandaag 1899, 103 minder dan gisteren. Tot 10 uur vanmorgen zijn bij het RIVM 4688 nieuwe coronabesmettingen gemeld. Dat zijn er ruim 100 meer dan gisteren. Op woensdag en donderdag is het aantal positieve testen vrijwel altijd hoger dan in de rest van de week. Dat komt doordat mensen zich in het weekend minder laten testen en er in de loop van de week vervolgens een inhaaleffect ontstaat. Gemiddeld daalt het aantal positieve testen nog wel, de afgelopen week met 29%. De politie zoekt nog minstens 2 verdachten van de gewapende overval op een waardetransport in Amsterdam gisteren. Na een achtervolging werden er 6 mensen opgepakt in een weiland bij Broek en Waterland. Een 7e verdachte overleed ter plekke. Een 8e verdachte werd op de snelweg bij Rotterdam opgepakt. Wat er precies is buitgemaakt bij het goud- en diamantenbedrijf in Amsterdam-Noord blijft onduidelijk. Volgens politiechef Pauw was het een heftig incident voor alle betrokken agenten. Die werden geconfronteerd met automatische wapens. In België wordt voor de 3e dag op rij gezocht naar de gewapende militair Jurgen Konings. Het gebeurt vooral in het Nationaal Park Hoge Kempen, niet ver van de Nederlandse grens. België krijgt bij de zoektocht ook hulp uit het buitenland, zegt deze verslaggever van de VRT. Wij zelf worden best wel wat op afstand gehouden aan de overkant van de straat. We krijgen ook niet bijzonder veel informatie. Wat we wel weten is dat er op dit moment 250 agenten en 150 militairen zijn ingezet. En dat we ook extra mankracht krijgen vanuit het buitenland. Zo is ook het Duitse leger op weg naar hier. Het federaal pakket gaat ervan uit dat de militair Konings nog in leven is. Volgens de VRT is er ook een politieactie aan de gang bij Leuven, na een melding die verband houdt met de gezochte militair. Oud-Nissan-topman Carlos Ghosn moet van de Nederlandse rechter bijna 5 miljoen euro aan onterecht ontvangen loon terugbetalen. Ghosn werd ontslagen na fraudebeschuldigingen. De zaak werd in Nederland behandeld omdat er hier een joint venture van Nissan Mitsubishi is gevestigd. Vanwege het verwachte onstuimige weer blijven op verschillende plekken in Zuid-Holland morgen de GGD-priklocaties dicht. Onder meer in Maassluis en bij de SS Rotterdam wordt niet geprikt. En in Zuidland, bij Hellevoetsluis, blijft de priklocatie tot en met maandag dicht. De gemeente Bodegraven-Reewijk dreigt met een kort geding tegen 3 complotdenkers. Ze beweren dat er in de jaren 80 satanisch rituele kindermoorden zijn gepleegd in Bodegraven. De gemeente eist dat de ongefundeerde verhalen binnen 48 uur van alle sociale mediaplatforms verdwijnen. De politie heeft bij een coronademonstratie op het Malieveld in Den Haag in 2 situaties niet professioneel gehandeld. Dat is het oordeel van een interne politiecommissie. De ME greep in omdat mensen weigerden het Malieveld te verlaten. Op sociale media circuleren onder meer beelden van een demonstrant die wordt gebeten door een politiehond en een ander die met een wapenstok op zijn hoofd wordt geslagen. De commissie van de politie bekeek 16 situaties waarbij agenten geweld gebruikten. In 2 gevallen was het optreden niet professioneel, is het oordeel van de commissie. Mark Parsons wordt de nieuwe bondscoach van het Nederlandse vrouwenelftal. De Engelsman volgt na de Olympische Spelen Sarina Wiegman op. KNVB-directeur Hoogma is tevreden met de nieuwe bondscoach. Het is een man die op zeer jonge leeftijd trainer is geworden. Die hele opleiding van Chelsea vrouwen, meisjes vrouwen heeft doorlopen. Die daar de belofte heeft gecoacht. En op zeer jonge leeftijd al naar het grote Amerika gegaan is en daar nu inmiddels 8 jaar actief is. Op het allerhoogste niveau. Met topspelers, maar ook met toptalenten. Mark Parsons is nu nog trainer van de vrouwen van de Amerikaanse club Portland Thorns. Hij heeft bij Oranje getekend tot en met het WK van 2023. Met een optie voor nog een jaar als de vrouwen zich plaatsen voor de volgende Spelen. Het weer, zon en stapelwolken met verspreid over het land nog een kleine kans op een bui. De komende uren meer bewolking. Het is maximaal 18 graden vanmiddag. Morgen onstuimig met in het noordwesten kans op zware windstoten. Tussen de buien door is er wel wat zon bij 14 tot 17 graden. Dankjewel. En dan gaan we naar de ANWB. De situatie op de weg met Jolanda van der Velden. Er staat bij elkaar 87 kilometer file. De meeste vertraging is er momenteel bij Rotterdam. Dat komt ook door een ongeluk. Dat was er op de A16 van Rotterdam naar Breda. Tussen Rotterdam, Prins Alexander en knooppunt Ridderkerk 6 kilometer met een half uur vertraging. Ook op de A15 van Europoort naar Rotterdam is het langzaam rijden. Bij Hoogvliet ongeveer een kwartier vertraging. Daarom wordt het verkeer via de keteltunnel van in de A4 Den Haag-Rotterdam gedoseerd. Vanaf Den Haag-Ippenburg bijna een half uur vertraging. De A76 alleen richting Brussel is nog steeds dicht tussen knooppunt Kerensheide en de Belgische grens. Dat heeft te maken met een politieactie in België. Verkeer naar Antwerpen rijdt voorlopig nog om via Luik. En tot slot een ongeluk op de provinciale weg, de N492, Hoogvliet richting Rotterdam. Voor de aansluiting met de N218, 5 kilometer met een half uur vertraging. Je hebt buiten eten en je hebt buiten genieten. Naar Macro dus, voor alles op de barbecue. Het prachtigste vlees, de lekkerste verse vis en nog veel meer. Barbecuen? Doe het groots. Doe het Macro. Meer dan 70 verschillende barbecues, die vind je bij Macro. Je staat weer in mijn kantoor te koken. Jij zit weer in mijn keuken te werken. Ik wil een groter huis. Groter huis? We kunnen ook aanbouwen. Met mijn twee linkerhanden. Haal een frisse blik in huis. ABN AMRO denkt met je mee als je twijfelt over verhuizen of verbouwen. Zodat je weet wat er financieel mogelijk is. Kijk op abnamro.nl/verhuizen of verbouwen. Coronabesmetting op de werkvloer? Bel Medicorps. Binnen 2 uur al uw medewerkers getest. Medicorps. Houdt organisaties open. Bij Jan Snel bouwen we slimmer, sneller en schoner. Dat betekent dat we modulair bouwen. 30-50% sneller bouwen, de helft minder CO2 uitstoten... en dat alles met de hoogste kwaliteit. Wil jij ook slimmer, sneller en schoner bouwen? Kijk op jansnel.com. Veel producten van Campina hebben nu het keurmerk On the Way to Planet Proof. Deze worden gemaakt met extra aandacht voor koe, natuur en klimaat. Zo maak je de duurzamere keuze in de supermarkt. Doe ook mee. Ook slimmer, sneller en schoner bouwen? Kijk op jansnel.com. Ons overbruggingskrediet, nu ook voor starters. Dit krediet tot maximaal 35.000 euro... heeft een rentetarief van slechts 1,75%. Meer weten? Credits.nl. Credits. Ook nu je sociale kredietverstrekker. In India sterven nu dagelijks duizenden mensen aan corona. Ook in andere landen dreigt een grote ramp. Sneller vaccineren en medische noodhulp zijn van levensbelang. Daarom is uw hulp nu nodig. Samen komen we in actie tegen corona. Help ook mee. Geef op giro555.nl. NPO Radio 1. Avro Tros. Goedemiddag. De baas die niet meer belt 's avonds of op je vrije dag. Het moet nu echt geregeld worden, vindt een aantal politieke partijen. Want in de praktijk blijkt het nog steeds ingewikkeld voor verschillende bazen. En een Franse minister probeert Europarlementariërs naar de vergadering in Straatsburg te lokken met een vaccin. Mag dat zomaar? Vera Tax van de PvdA vindt het in ieder geval een misplaatst voorstel. En schoolbestuurders maken zich zorgen om de verkeersveiligheid in de buurt. Een aantal van hen neemt een drastische maatregel. De hele straat gaat op slot. Roos Mogré. Eén vandaag. Eén vandaag op donderdag 20 mei. Naast mij Martijn, wat speelt er allemaal? Vandaag in nieuws net ook uitgebreid te horen. Gedoe in het grensgebied tussen Nederland en België. Er loopt een boze zwaar bewapende Rambo-wappie los in het bos. Het leger en politie jagen op een oud-soldaat met covid-wanen... die weer op jacht is naar een viroloog en mondkapjesdragers. Supereng. Ik lees ook op Twitter angstige toeristen die vastzitten in het gebied. Uiteraard is ook de verslaggever van L1 ter plaatse. We staan hier trouwens ook bij de camping. De Salamander is dat. En daar... Daar is toch wel aan de mensen gevraagd van blijf in jullie caravans en ga vooral niet wandelen in het bos, want die zitten dus vlak tegen het Nationaal Park aan. Ja, en daar loopt dus een man met een heel groot wapen. In ieder geval een paar, niet overdreven dus, die voorzichtigheid. Een paar uur geleden nog hoorden Belgische verslaggevers een kort salvo uit een automatisch wapen. Wild West in de Lage Landen. En dan nu. We hebben contact met de verslaggever Lammert de Bruin op het Songfestival. Lammert. Hallo Martijn. Hey. En Roos. Hallo. Ja, het is niet leuk. Vanavond is die tweede halve finale, maar Nederlands trots. Niet leuk. Duncan Lawrence is positief getest. Niet ja, die leuk. Finale is. Dit is een ramp, Martijn. Dat bedoel je. Ja, het is echt wel enorm sneu hoor. Ik bedoel, dankzij hem staan wij hier in Ahoy en is het hele Songfestival hier in Rotterdam. En uitgerekend, hij kan er op de grande finale niet bij zijn. Dat is wel echt heel erg jammer, want hij is inderdaad woensdag positief getest. Nadat hij ineens milde klachten had. Dinsdagavond hebben we hem natuurlijk nog op het podium gezien. Maar ja, woensdag voelde hij zich toch niet heel erg goed. En heeft hij toch voor de zekerheid de test weer laten doen. En toen bleek hij positief te zijn. Dus hij kan er niet bij zijn zaterdag. Hij zit wel in de show, maar met een opname. Met een bandje. Dus we zullen hem wel zien. Ja, maar, een bandje. Ja, okay, ja, maar dat is nog een soort oplossing. Maar je zegt het zelf net. Je zag Duncan op het podium staan. Met Cecilia Rombly. Schouder aan schouder stond ze met hem. Ik zag ook Nicky tutorials, geloof ik, nog best wel dichtbij komen. Ja, klopt. Ze worden in principe heel erg gescheiden van elkaar gehouden tot het moment dat ze op het podium gaan. Ja, dat is gebeurd. Dat is wel een heel kort moment geweest. Dus volgens de organisatie kan Cecilia vanavond gewoon op het podium staan om te presenteren. Ze wordt wel extra in de gaten gehouden, extra vaak getest. En ze is vandaag negatief getest. Dus ze gaan ervan uit dat ze gewoon gezond is. Nou, hoe zeg je dat? Duimen maar en plezier alvast, Lammert. Ja. Spannend. Dankjewel. Gaan we naar nieuws via de NOS. De politie heeft nieuwe informatie naar buiten gebracht over de gewapende overval van gisteren in Amsterdam-Noord. NOS-verslaggever Jeroen de Jager, vertel. Waar is de politie mee gekomen? Wij staan hier op de binnenplaats bij de politie in Amsterdam met nieuwe informatie inderdaad via Lex van Lieberg. Lex van Lieberg van de politie Amsterdam. Dus u bent op zoek naar verdachten nog. Hè? Er zijn nog mensen on the run, zou je kunnen zeggen. Ja, tenminste, we gaan uit dat er tenminste twee verdachten nog betrokken waren bij de overval op de transport, waar de transport op de Meeuwenlaan, waar we nog naar op zoek zijn. Dus gelijk een vraag aan het publiek. Mocht u informatie hebben, dan horen we het heel graag. En specifiek publiek in bepaalde plekken, bijvoorbeeld in Broek en Waterland, waar ze deels terecht zijn gekomen. Zijn daar mensen ontsnapt uiteindelijk aan de politie? Nou, op meerdere plekken zijn dingen gebeurd gisteren. Er zijn verdachten aangehouden in Broek en Waterland, maar ook bij de Overdiemerweg. Ook nog op de A16 vlakbij Rotterdam. Dus eigenlijk zijn er op meerdere plekken dingen gebeurd. En vandaar dat we eigenlijk iedereen willen vragen om vooral informatie te geven als zij iets geks hebben gezien gisteren, wat te maken zou kunnen hebben met meerdere verdachten. En ook op die Meeuwenlaan natuurlijk. Ja, want als ik ga kijken naar de filmpjes, en dat doet denk ik iedereen, die gaat die filmpjes bekijken, dan tel je bijvoorbeeld in Broek en Waterland, tel je 6 personen. 4 die uit die auto komen, 2 die in het veld rennen, uiteindelijk mensen die daar in het veld rennen, sowieso 6. Hoeveel hebben jullie er in Broek en Waterland gearresteerd? Ja, we hebben er 4 gearresteerd en we hebben 1 verdachte nog gereanimeerd, maar die is dus overleden. Dus dat is in totaal 5. Maar dan mis ik er eentje in Broek en Waterland. Die is dan daar aan de politie ontsnapt. Ja, ik kan het ook ontzettend waarderen dat iedereen meedenkt en eigenlijk zelf als regisseur wil meedenken. Ja. Maar dat is nog informatie, dat is nog echt een beetje te vroeg, want wij zijn zelf ook nog onderzoek aan het doen. Hè? Want er zijn bijvoorbeeld beelden van de helikopter die we aan het analyseren zijn. We zijn het veld nog aan het onderzoeken of daar nog sporen zijn. We zijn met mensen die in Broek en Waterland wonen aan het spreken. Dus ja, op basis daarvan zullen we later pas kunnen zeggen of daar nog iemand ontkomen is. Ja, jullie zijn ook op zoek naar nieuwe informatie over een van de vluchtauto's die via een ander deel van Amsterdam-Noord gevlucht is, richting Diemen. Wat wil u daarover weten? Ja, er is inderdaad ook één auto geweest die is gevlucht via de ringweg A10. Daar is mogelijk ook nog geschoten vanuit die auto. Nou, dat is natuurlijk ontzettend heftig. Maar wij willen dus mensen vragen dat, mochten ze dat gezien hebben of daar beelden van hebben, dan ontvangen we die heel erg graag. Want dat kan natuurlijk ook weer invloed hebben op de vervolging van de verdachte. En kunt u dan zeggen via welke route die is gevlucht, zodat mensen specifiek kunnen gaan kijken, bijvoorbeeld op hun bewakingscamera's bij hun huis? Nee, dat durf ik niet te zeggen. U heeft daar geen route van? Nou, we hebben meerdere routes in kaart gebracht, maar het is erg veel informatie. Wat ik er nu over kan zeggen is dat we dus een achtervolging hebben gehad op de ringweg A10. Ja. Maar we hebben ook een uitgebrande auto gevonden bij de Overdiemerweg onder de A1. Dus god, ja, zodra er mensen zijn met meer informatie, dan willen we het heel graag weten. Nog heel even naar de verdachten toe, die nu wel gepakt zijn. Welke nationaliteit hebben die? Ja, dat zijn verdachten uit Frankrijk en uit België. Dus we zijn ook in samenwerking met de politie daar om te kijken of we daar nog verdachten kunnen opsporen. Er zitten geen Nederlanders bij? Nee. Ook niet bij de voortvluchtigen, naar u weet? Dat is een vraag. Nee. Hoe gaat het eigenlijk? Want er zijn één iemand is komen te overlijden, er zijn gewonden gevallen. Hoe gaat het met die gewonde verdachten? Ja, die gewonde verdachten die zijn allebei naar het ziekenhuis overgebracht. Eén daarvan is alweer ontslagen en naar het cellencomplex overgebracht. Maar eentje die is nog in het ziekenhuis. Okay. Nou, we houden het in de gaten, we gaan filmpjes opsturen. En ja, goed opletten wat er gebeurt. Want het kan, die mensen die voortvluchtig zijn, zijn gewapend mogelijk. Ja, dat is een mogelijkheid. En dat wat we gisteren ook hebben gezien, het is echt een extreem incident geweest. Extreem veel geweld gebruikt. Dat is niet iets wat elke dag gebeurt. Dus we nemen dit ook heel serieus. En dat is ook, daar wil ik ook nog even mijn waardering voor uitspreken richting mijn collega's die daar gisteren hebben gestaan. Het gebeurt niet elke dag dat er dit soort vuurwapengeweld wordt gebruikt. En toch zetten mijn collega's daar weer een stap vooruit om alles op alles te zetten om die verdachte aan te houden. 50 agenten, Roos, die daar inderdaad met gevaar voor eigen leven, die verdachten zijn achterna gerend en uiteindelijk hebben uitgeschakeld. Bedankt, mevrouw van Liebergen. Aldus NOS-verslaggever Jeroen de Jager. Compleet onbereikbaar zijn voor je werk, dat moet bij wet geregeld worden, vindt een aantal partijen in Den Haag. De Partij van de Arbeid, GroenLinks en D66 hebben het al opgenomen in hun verkiezingsprogramma. En vandaag wordt er een wetsvoorstel ingediend waarin staat dat je het recht hebt om in je vrije tijd echt onbereikbaar te zijn. We gaan erover praten met Kitty Jong, vicevoorzitter van de FNV, de grootste Nederlandse vakbond. Goedemiddag. Goedemiddag. Hoe vaak wordt u benaderd eigenlijk buiten werktijden door uw baas? Voortdurend. Alleen ik heb niet echt een baas natuurlijk. Hè. De baas, mijn baas en al mijn leden, en daar sta ik natuurlijk klaar voor. Okay. En omdat ik dat zelf geen probleem vind, is dat ook geen probleem. En hoe kijken jullie als vakbond naar het wetsvoorstel zoals het er nu ligt? Ja, heel goed idee. Kijk, dat zeg ik al, voor mensen voor wie het geen probleem is, is het geen probleem. Maar voor heel veel mensen is het wel een probleem. Kijk, wij proberen zelf dat in cao's te regelen, uiteraard. Als leden dat wensen, dan maken wij daar afspraken over. Maar er zijn natuurlijk heel veel mensen die of geen cao hebben en ook lid bij ons zijn, tijdelijke contracten hebben, een precaire arbeidsmarktpositie hebben. En tegelijkertijd is de burn-out in Nederland beroepsziekte nummer 1. Dus het is een serieuze kwestie waarbij je mensen op de werkvloer die niet bij machten zijn om daar nee tegen te zeggen tegen hun baas, toch de gelegenheid te geven om onbereikbaar te zijn en daarmee ook zichzelf voor een burn-out te behoeden. Want is er inderdaad direct een link te leggen tussen dat buiten de werktijden appen, et cetera, met meer risico op een burn-out? Die linken, nou, ik weet niet hoe dat wetenschappelijk precies zit, maar wij krijgen natuurlijk wel heel erg veel signalen van mensen die buiten werktijd om ook nog beschikbaar moeten zijn. En dat zit in allerlei sectoren. We zijn nu een aantal afspraken al in de zorg gemaakt en in zorgsectoren. En ook bij een aantal bedrijven zijn nu afspraken gemaakt. Met name bijvoorbeeld, dus ik zei het al in de gehandicaptenzorg, is er bijvoorbeeld al een concrete afspraak gemaakt. Dus het is wel degelijk een wens van mensen. Alleen niet iedereen is in staat om het goed te regelen. Nee, en die scheiding lijkt me nu in coronatijd extra lastig. Nou ja, dat maakt juist dat we het juist nu ook willen. Kijk, bijvoorbeeld met thuiswerken. De dagen vloeien een beetje in elkaar over, de weekenden ook. En dat is op zich niet erg, zolang je maar zelf in controle daarover bent en dat ook zelf kunt inrichten. Wat we hiermee willen, is dat je op een gegeven moment ook het recht hebt om te zeggen, en de 8 uur of 9 uur, en net wat je werkt, zit het erop en nu even niet meer. We hebben een 24-uurseconomie, dat weten we. Alleen dat betekent niet dat mensen ook 24 uur per dag beschikbaar moeten zijn. Oké, Martijn, als deze wet er komt in Nederland, dan zijn we niet de eerste, toch? Nee. In verschillende grote bedrijven, landen als België, Luxemburg, Duitsland, kennen we dit al veel langer. Zo heeft het autobedrijf BMW in Duitsland in hun bedrijfsregeling opgenomen dat werknemers na werktijd geen werkgerelateerde mails meer hoeven te beantwoorden. En Frankrijk die heeft het als enige land in Europa in de wet vastgelegd. Oké, maar in Nederland is het dus niet in de wet vastgelegd, maar er zijn wel sectoren waar het al gebeurt, in sommige cao's. Hoezo is dat dan niet overal geïmplementeerd? Mevrouw Kitty Jong. Als in cao's? Ja, niet overal zijn cao's natuurlijk. Bovendien, wij proberen het in een cao te krijgen als leden dat wensen. Nou, niet overal wordt die wens gevoeld. Er zijn natuurlijk een aantal sectoren, en misschien ook wel de sectoren waar nu veel thuis wordt gewerkt, waar het wel van belang is dat je op een gegeven moment zelf ook paal en perk kunt stellen. Nou, we hebben een precaire arbeidsmarkt. Er is veel flexibele arbeid. Mensen met tijdelijke contracten die misschien toch, omdat ze bang zijn dat hun contract niet verlengd wordt, toch maar weer dat mailtje gaan beantwoorden om 11 uur 's avonds. Ja. En keer op keer op keer of in het weekend. Als je in controle bent en je hebt een arbeidsrelatie met je werkgever waarin je dat zelf kunt regelen of in de CAO kunt vastleggen, des te beter. En Martijn, maar het zou mooi zijn als we een wettelijke basis hebben. En Martijn, jij sprak vandaag met iemand uit een sector waar het recht van onbereikbaarheid al is vastgelegd, ja, in de CAO. Ja, dat is daar geregeld. Tosca Wijnberg sprak ik. Ze is werkzaam in de jeugdzorg en heeft dus sinds 2019, sinds een nieuwe CAO toen, het recht om na 5 uur gewoon onbereikbaar te zijn. En dat bevalt er heel goed. Voordat in de CAO vastlag dat wij het recht hadden om vrij te zijn als we vrij waren, was ik, maar ook mijn collega's, waren altijd erg geneigd om altijd maar bereikbaar te zijn. In de zorg heb je altijd meer werk dan dat je tijd hebt en veel verantwoordelijkheid. Dus dat betekende dat zowel ik als mijn collega's altijd maar aanstonden, ook in de weekenden en in de avonden. Toch altijd op de achtergrond die telefoon en altijd toch maar bezig met gaat het overal wel goed. En sinds die CAO veranderd is en in de CAO staat dat ik niet meer verplicht ben om bereikbaar te zijn, merk ik dat ik in de weekenden gewoon meer tot rust kom. Dat ik in de avonden makkelijk om 5 uur zeg van nou, de telefoon gaat nu uit. Het is ook goed geregeld nu. Er is gewoon een crisisdienst die gebeld kan worden. Er is een achterwacht die gebeld kan worden. Dus het is ook niet meer nodig dat ik bereikbaar ben. Dat geeft een heleboel rust. Ja, mevrouw Jong, vicevoorzitter van de FNV. Verwacht u dat andere bedrijven zich ook echt aan die wet gaan houden, mocht u er komen? Want ja, hoe controleer je zoiets? En een mailtje net na 5 uur is ook net verzonden. Is ook zo verzonden. Ik bedoel, ja, dat heb je dan even gedaan. Dan word je daar dan echt op aangesproken. Hoe gaat zoiets? Nou ja, kijk, wat je nodig hebt is dat je de werknemer iets in handen geeft, een stok om mee te slaan. Kijk, natuurlijk, als er 1 of 2 keer een mailtje na 5 uur verzonden wordt, gaat een werknemer niet gelijk in de stijger zeg van roepen van hey, dat kan allemaal niet. Maar als het structureel is en het is een probleem en je hebt op deze manier of in deze situatie nu niet iets in handen om te zeggen van ja, maar dat mag helemaal niet en ik hoef het helemaal niet, geef je werknemers dat nu wel. Met uiteindelijk ook een handvat om bijvoorbeeld naar de rechter te stappen als het zover zou komen. Of een inspectie in te schakelen of je vakbond. Nu heb je die wettelijke basis niet. Dus het is nu een schimmig gebied wat leidt tot burn-outs, in ieder geval overspannenheid. Dat zou je niet moeten willen. Nee. En juist omdat we die 24-uurs economie hebben, maar ook dat thuiswerken, wat zeg maar die werktijden ook doet vervagen, is het goed dat er paal en perk wordt gesteld. Juist, hartelijk bedankt. Kitty Jong, vicevoorzitter van de FNV. We hadden het over het wetsvoorstel over het recht om onbereikbaar te zijn. Eén vandaag. Probeert de Franse minister voor Europese Zaken, Clément Beaune, Europarlementariërs om te kopen met coronavaccins? Die vraag dringt zich op na een bericht op de website van het politieke tijdschrift Politico. Daar staat: kom naar de plenaire zitting, blijf voor een prik. Vera Tax, PvdA, Europarlementariër, goedemiddag. Goedemiddag. Wat is er precies aan de hand? Ja, wat is er aan de hand? Dit heeft inderdaad de Franse minister bekendgemaakt, heel recent. En het lijkt inderdaad omkoperij. Kom naar Straatsburg toe. Ja, want dan wordt hier dus een vaccin beloofd. Het is zowel voor u, maar ook voor uw medewerkers. Als je komt, je krijgt een prik. Ja, dat klopt. En dat is natuurlijk schandalig. Dit kan niet. Hè? Je hebt afspraken in Europa. Lidstaten maken afspraken met elkaar over hoe ze om willen gaan met COVID. En de lockdown, grenzen gesloten. En dan is het gewoon raar dat Frankrijk Europarlementariërs en hun medewerkers om wil komen om toch naar Straatsburg te gaan. Ja, want vindt u het ordinaire omkoping? Ja, ik vind het in ieder geval wel omkoperij. Het is niet, dit is ook het, zeg maar het voorsorteren. Hè? Dus dan gaan deze mensen, Europarlementariërs en hun medewerkers, voor op andere mensen in Frankrijk. Ja, dat kan natuurlijk niet. En daarnaast is het sowieso het verhuiscircus aan zich. Hè? Dat wij ons sowieso moeten verplaatsen naar Straatsburg. Ben ik sowieso geen voorstander van de PvdA niet. En met mij alle Nederlandse Europarlementariërs niet. Dat zou sowieso eigenlijk moeten stoppen. Maar dat ze dan nu zelfs proberen in coronatijd om met vaccinaties dat toch weer op gang te brengen. Ja, ik heb geen ander woord. Dat is schandalig. Ja, want even voor de duidelijkheid, hè, voor de luisteraars. Er is al een discussie gaande. 12 keer per jaar verhuist het Europees Parlement zijn hele hebben en houden van Brussel naar Straatsburg. Ik heb wel eens laten vertellen dat dat dan 10 miljoen euro per keer kost. Klopt dat? Ja, het kost in ieder geval miljoenen. Ik heb het nooit uitgezocht hoeveel miljoen, maar heel veel geld. En het is natuurlijk ook heel slecht voor de uitstoot, voor de CO2-uitstoot. Ja. Dus het kost hartstikke veel belastinggeld en het is slecht voor het milieu. En daar is eindeloos discussie over. Een deel vindt dat dat niet moet, dat het te veel geld kost. Een ander deel zegt, ja, dat is juist goed. Denkt u dat dit de achterliggende gedachte is van die Franse minister? Ja, het is natuurlijk niet een eeuwigdurend discussie. Het is een padstelling waar we niet uitkomen. Kijk, het Europees Parlement is in meerderheid tegen dit verhuiscircus. We zitten prima in Brussel of als we permanent in Straatsburg moeten zitten, maakt niet uit. Kies één plek, niet verhuizen. Maar vervolgens is het vastgelegd in het verdrag van Europa. En dat betekent dus dat lidstaten vetorecht hebben. En Frankrijk, Duitsland en Luxemburg stemmen altijd tegen elk voorstel om dit te veranderen. En hoe is er nu gereageerd in het Europees Parlement op dit vaccinaanbod? Ja, het is officieel heeft het Europees Parlement per monden van onze voorzitter David Sassoli nog niet gereageerd. Dat zal nog afwachten zijn. Maar ik weet van alle Nederlandse Europarlementariërs dat ze dit in ieder geval geen goed idee vinden. Ja, ik snap dat u chagrijnig bent, net zoals heel veel mensen van die peperdure verhuizing steeds. Maar heeft dat eigenlijk toch heel weinig met dit COVID te maken? Hoe meer mensen geprikt, hoe beter, toch? Ja, dat lijkt me een goede zaak. Maar het is er niet de bedoeling dat we voorkruipen op Franse mensen. Dat eerst mensen uit het buitenland voorrang krijgen op Franse mensen. Dat lijkt mij niet. Nee. En het Europees Parlement heeft sinds het uitbreken van de coronacrisis niet meer vergaderd, hè, in het Franse Straatsburg. Maar dat moet volgende maand dus voor het eerst weer gebeuren. Gaat u ze eigenlijk? Wat zegt u? Gaat u er naartoe eigenlijk volgende maand? Naar Straatsburg? Ja. Nee. Sowieso niet. En uw medewerkers, zijn er niet mensen in uw team die zeggen, ja, wij willen dat wel? Nee, maar het is natuurlijk, we hebben de medewerkers die wonen in Brussel. En vanuit Nederland is het gewoon niet reizen naar het buitenland. Dus dan moet je daaraan houden. Ja. Gaat u er iets tegen doen nog verder? Wat staat er nu op uw agenda? Nee, ja, het is natuurlijk, hier kun je alleen maar tegen uitspreken dat je dat niet wil. Dat doen we ook als Europese PvdA-delegatie. En vervolgens moet er gekeken worden hoe de rest daarop reageert. Ja, heeft u daar al een vermoeden van? Heeft u al een rondje gebeld? Nee, ik heb niet een rondje gebeld, omdat dit, laat ik zo zeggen, we hebben wel zaken die belangrijk zijn. En dit is ook wat een minister graag wil, maar dit gaat niet gebeuren. Dat zou mij heel vreemd zijn. Oké, dank Vera Tax, Europarlementariër van de PvdA, over het voorstel van die Franse minister voor Europese Zaken. Kom vooral naar de plenaire zitting en dan krijg je een prik. Scholen die de straat afsluiten om ervoor te zorgen voor de verkeersveiligheid. Te veel ouders brengen hun kind namelijk met de auto naar school en dat zorgt voor de nodige chaos. Wim, goed nieuws. Dat pand is helemaal van jou. Maar ik heb nog geen handtekening gezet. Zet maar een vinkje op mijn iPad, dan komt het vast goed. Heb je hem? Vast goed. Iets meer zekerheid is wel zo fijn. Kies voor digitaal ondertekenen en identificeren van Evidos. Snel, makkelijk en rechtsgeldig. Kijk op evidos.nl. Beleggen in vastgoed en een financier nodig bij wie u wel kunt groeien? RNHB financiert commercieel vastgoed, woonwinkelpanden, verbouwingen, herfinancieringen, logistiek vastgoed, verhuurwoningen, kantoren, studentenwoningen. Dit en nog veel meer kun je natuurlijk ook even rustig teruglezen op rnhb.nl/meerwaarde. RNHB, de vastgoedfinancier van Nederland. Let op, geld lenen kost geld. Ik heb een flink kapitaal opgebouwd. Hoe kan ik dat behouden en zelfs laten groeien? Juist nu met negatieve rente, aandelenrisico's, vastgoedgedoe. Mogelijk.nl. Investeren in een zakelijke hypotheek. Met onroerend goed als onderpand en 5% rendement. Veilig, makkelijk, zeker. Mogelijk.nl. Vastgoed buiten de Randstad financieren? Ook dat kan bij RNAB. Lees meer op rnab.nl/meerwaarde. Let op. Geld lenen kost geld. Investeren met het eerste recht van hypotheek als zekerheid. Kijk op mogelijk.nl. NPO Radio 1. Gaan we naar het NOS Journaal. Hier is Wouter Walgemoed. NS sluit tijdelijk 28 van de 67 geldautomaten die op een station aanwezig zijn. Aanleiding is de plofkraak bij Apeldoorn begin deze week, die een ravage aan het monumentale stationsgebouw heeft aangericht. Als er deze zomer een Europese COVID-reispas komt, dan moeten wat betreft de Tweede Kamer alle Nederlanders die nog niet zijn gevaccineerd zich gratis kunnen laten testen. De Kamer vindt dat jongeren en gezinnen met kinderen niet meer geld kwijt mogen zijn aan een buitenlandse vakantie, omdat ze tientallen euro's voor een PCR-test moeten betalen. Voor het eerst sinds 2 maanden liggen er minder dan 2000 coronapatiënten in de ziekenhuizen. Het zijn er vandaag 1899, ruim 100 minder dan gisteren. En ook op de IC daalde de bezetting verder. En de Britse spoorwegen worden ingrijpend gereorganiseerd. De privatisering van eind vorige eeuw wordt deels teruggedraaid. Volgens premier Johnson krijgen de treinreizigers nu niet de service die ze verdienen. Gaan we naar het weer met Gerrit Hiemstra. Ja, een droge dag vandaag toch, hier in ieder geval. Maar ik denk zomaar dat dat niet zo blijft. Nee, dat is inmiddels al aan het veranderen. De bewolking is al toegenomen. De zon schijnt eigenlijk nergens meer. En voorzichtig begint het nu ook een beetje te regenen in het westen van het land. En ook in het noorden valt trouwens nu wat regen. Vanavond wakkert ook de wind nog flink aan. Uit het zuiden tot zuidwesten. Aan zee op de IJsselmeer krijg je een windkracht 5 tot 6. Vannacht is het dan bewolkt. In het noorden en westen valt af en toe wat regen. Later ook wat in het midden van het land. Temperatuur zo'n 10 graden als laagste waarde. En de wind neemt nog wat verder toe aan zee naar hardwindkracht 7 uit het zuidwesten. Nou, morgen is de regen voorbij, maar dan krijgen we opklaringen en stapelwolken en in de loop van de dag weer een paar buien. Het blijft wisselvallig. Maximum temperatuur zo'n 13 tot plaatselijk 17 graden. De wind is zuidwestelijk, neemt zelfs nog wat verder toe. Dus morgen echt een onstuimige dag. Windkracht 4 tot 6 boven land en aan zee en op het IJsselmeer windkracht 7 tot zelfs mogelijk windkracht 8. En dat noemen we dan stormachtig. Ook zware windstoten in het westen en noorden. In de middag en de avond zelfs zo'n 90 tot 100 kilometer per uur aan de kust. En dat is echt wel onstuimig te noemen. Ook het Pinksterweekend verloopt wisselvallig. Zaterdagochtend dan hebben we naar het oosten wegtrekkende regen. 'S Middags weer een paar buien in het zuiden. In het noorden is het dan droog. Het wordt een graad of 13. Dat is echt cool. Zondag is denk ik de beste dag met opklaringen. Temperatuur daar zo'n 12 tot 15 graden. En maandag hebben we weer forse buien, maar ook wel wat zon. Oké, dankjewel. En dan gaan we door naar de ANWB, Jolanda van der Velden. Het zijn vooral de ongelukken die hier en daar behoorlijk wat vertraging opleveren. De meeste vertraging is trouwens rond Rotterdam. Een ongeluk in het zuiden op de A2 Maastricht-Eindhoven tussen Afrit Valkenswaard en knooppunt Batendorp 20 minuten vertraging. Op de A2 Utrecht-Den Bosch tussen Vianen en Beest een half uur. Daar is ook nog de rechte rijstrook dicht. Ook bij Amsterdam op de A10 de Ring Zuid een ongeluk. Tussen Osdorp en Amsterdam over Amstel 7 kilometer, een half uur oponthoud. Op de A15 Europoort Rotterdam bij Spijkenisse 20 minuten vertraging. En ook veel drukte op de A16 nog steeds van Rotterdam naar Breda. Tussen de knopen de Terbrechtseplein en de Ridderkerk een half uur vertraging. Tot slot een aanrijding op de A50 Arnhem-Os. Tussen knopen de Grijzert en Valburg 8 kilometer. Bijna 40 minuten vertraging daar. De linkerrijschok is dicht. Bij Jumbo voor de enige echte snollebolletjes juichketen. En juich mee als een echte superfan. Voor maar 10 juichzegels en 4,99 is hij van jou. Jumbo, supporter van superfans. Bij Jan Snel bouwen we slimmer, sneller en schoner. Dat betekent dat we modulair bouwen. 30-50% sneller bouwen, de helft minder CO2 uitstoten en dat alles met de hoogste kwaliteit. Wil jij ook slimmer, sneller en schoner bouwen? Kijk op jansnel.com. Deze radioreclame is speciaal voor de klanten van Annexum. Want dankzij hen is de emissie voor het Nederlands Supermarktfonds binnen enkele dagen voltekend. Wij bedanken ze hartelijk voor hun enthousiasme en hun deelname. De portefeuille van dit fonds bevat maar liefst 44 supermarkten en 5 winkels. Wilt u ook graag investeren in supermarktvastgoed? Binnenkort starten we met een emissie voor een ander supermarktfonds. Op de hoogte blijven? Ga naar annexum.nl. Ook slimmer, sneller en schoner bouwen? Kijk op jansnel.com. Beleggers kiezen al meer dan 20 jaar voor onze fondsen. Annexum, vastgoedfondsen die werken. Het schuurtje van Willem en Gerda? Zeker het schuurtje van Willem en Gerda. En mijn voordeur? Jouw voordeur, ja, daar beginnen we mee. Dat lelijke tuinhekje van de overbuurman? Ja, dat tuinhekje ook. En die tuinkabouter van nummer 19? Ja, ook die tuinkabouter van nummer 19. We maken alles, maar dan ook echt alles oranje. Ja, we mogen weer. Steek die fanatieke handen maar uit de mouwen. Maak alles oranje. Hornbach, er is altijd iets te doen. Scootmobielreparatie, verzekering en hulp bij pech onderweg. Scootmobielhulpdienst.nl. Roos Mogree. Eén vandaag. Minister Ollongren wil dat het veel moeilijker wordt voor politieke partijen om geld te ontvangen. Vooral van partijen buiten de Europese Unie. Straks spreken we erover met Joost Vullings. Nu eerst, straten afsluiten rondom basisscholen. Een aantal scholen in Nederland is hiermee begonnen, omdat dit volgens hen de enige manier is om de verkeersveiligheid voor hun leerlingen te garanderen. Verslaggever Laura Kors ging langs bij een basisschool in Amsterdam, die sinds kort 's ochtends de straat afzet voor auto's. En nu zie je dat ouders zich al anticiperen, want ik zie nu auto's komen. Dus die komen voordat het hek dicht gaat. Ik zie hier inderdaad een mevrouw met een kind. Ze lacht ook wat besmuikt, ja, alsof ze weet. Ze weet dat het eigenlijk niet de bedoeling is. Ja, nu mag het wel, want nu is het open. Hè. Straks niet meer. Jan Bakker, directeur van de Sint-Jansschool in Amsterdam-West. Een school aan een smalle, doodlopende straat die 's ochtends verandert in een soort mierenhoop van ouders en kinderen als die laatste naar school worden gebracht. Sinds anderhalve week wordt de straat door ouders met een hek afgesloten van 8:10 tot 8:40. Dat moment is nu precies, want anders krijg je daar weer problemen mee. Gaat het hek? Zo. En dan kan je er alleen nog maar door met je fiets eigenlijk. Of lopen. U zet net het hek neer. Ja. Waarom doet u hier aan mee? Het is gewoon super druk. En mensen gaan dubbel parkeren en gaan in de achteruit. En dan is er weer de straat geblokkeerd en dan moet iedereen weer achteruit. En ik vind echt een wonder dat er nog niemand dood is gegaan hier. Ja? Echt zo ja, sterk? Echt. Ja. Nu staan er heel veel geparkeerde auto's. Die kunnen wel weg. Ja, je mag er altijd uit. Als je hier woont, mag je er altijd uit. Dan doen we het hek gewoon aan de kant. Even terug naar Jan Bakker, directeur van de Sint-Jansschool Amsterdam-West. Hoe gevaarlijk was het? Zijn de kinderen gewond, aangereden? Nee, gelukkig nog niet. Wel een paar keer een bijna ongeluk. Dus dat moment zijn we gelukkig net voor. Waarom ouders? Nou, omdat de gemeente kan de BOA's niet betalen. En wij als directeur gaan hier niet staan. Ik heb andere dingen te doen. Ja. En mijn leerkracht ook niet. Komt hier een werkbusje, timmerbedrijf. De straat is dicht. Ja, ik reed hier net nog. Toen was hier nog open. Ja, 2 minuten geleden. Dat ik klopt. Ik moet even verderop zijn. Het kan nu even heel snel. Ja, ik ga niet snel. Nee. Blijf eens 1 keer, hè? Nee, dat is niet de bedoeling, want het maakt me niet uit. Er moet gewoon niemand inkomen. Het is gewoon dicht. Oeh, even een hartig woordje van de directeur. Ja, pas op, hoor. Ja. Nou ja, kijk, natuurlijk, hij heeft ook wel gelijk. Had het veel voeten in aarde, dit te regelen? Nou, we zijn eigenlijk volgens mij al 10 jaar ermee bezig. 10 jaar? Maar stadsdeelbestuurder Carolien de Heer. 10 jaar? Hoe kan het zo lang hebben geduurd voordat dat hek hier kwam? Ja, dat vind ik ook bizar eigenlijk. Want het is iets heel simpels. Het heeft natuurlijk ook te maken met dat je moet ouders hebben die het willen doen. Ja, dat was meteen gepiept. Oké. Er was 1 intekenlijst en die was na 1 dag vol. Oh, dat is heel erg goed. Ja, waar het dan precies aan ligt, weet ik ook niet. Zijn er meerdere schoolstraten in wording in uw gebied? Ja, we hebben er ook al nog wel 1. Maar er zijn inderdaad ook meer in wording, ook in de rest van Amsterdam. 20% van de ouders komt hier met de auto, zoals deze moeder. Ja. Waarom brengt u uw kind per auto naar school? Omdat ik zo meteen door moet naar een andere afspraak. En ik woon een beetje ver. Wat vindt u ervan dat de school, dat de straat is afgesloten nu voor auto's? Het is natuurlijk niet handig. Je moet een blokje om, maar goed. Als het veiliger is, dan is het beter zo, hoor. Hier een ouder die net haar dochtertje uitzwaait. Ik heb wel heel veel echt enge dingen gezien. Dus, en ook ruzies van mensen die doorheen crossen en vinden dat ze recht hebben om hier de straat te blokkeren. Dus dit brengt voor mij heel veel rust. En ook omdat je kind natuurlijk wil leren fietsen. En als je je kind niet veilig naar school kan brengen, dat is natuurlijk wel een beetje lastig. Ja, een ouder bij de Sint-Jansschool in Amsterdam, waar 's ochtends dus een zogenoemde schoolstraat van kracht is. 10 jaar lang deden ze het erover om daar een hek te krijgen. Rob Stomphorst van Veilig Verkeer Nederland, goedemiddag. Goedemiddag. Ik moet eerlijk zeggen dat ik me er ook wel schuldig aan maak. Dat ik dan richting mijn werk ga en mijn kind dan toch even afzet bij school. Maar dan is het inderdaad heel erg druk. Maar die straat helemaal afzetten klinkt ook wel weer vrij drastisch, of niet? Ja, dat is een redelijk drastische beslissing. Maar dan is het, staat het water denk ik een beetje aan de lippen als het gaat om het gedrag. Denk ik van bewoners of van de mensen die hun kinderen met de auto naar school brengen. Want ja, dat is natuurlijk, dat levert vaak gevaarlijke situaties op, hè? Onoverzichtelijkheid. En de kinderen die wel zelfstandig naar school gaan, dat is natuurlijk heel goed. Omdat ruim 80% van de leerlingen die woont op nog geen 2-3 kilometer afstand van de school. Dus hoe moeilijk kan het zijn, hè, om je kinderen al een beetje te begeleiden. Oh, en dat was Rob Stomphorst van Veilig Verkeer Nederland. Ah, u bent er weer. U viel heel even weg. Ik vroeg me af, hoe vaak gaat het ook daadwerkelijk mis? Zijn er cijfers over? Hoe gevaarlijk is het rondom die scholen? Nou, het is in zoverre, het is vooral een subjectieve ervaring. Het is niet zo dat daar kinderen regelmatig worden doodgereden. Daar vallen wat dat betreft er zijn niet heel veel ernstige ongelukken, laat ik het zo zeggen. Alleen het gevaar, gelukkig, hè, maar we willen dat ook zo houden en nog steeds verbeteren. Die kinderen die zijn natuurlijk klein. Die kijken niet over auto's heen. Chauffeurs die daar rijden, automobilisten die daar rijden, zien die kinderen ook niet aankomen als ze tussen al die auto's moeten oversteken. En dus dat levert gevaarlijke situaties op. Het gaat heel vaak net goed of het gaat net fout. Of ze worden op de fiets aangereden, kinderen. Nou, we willen dat natuurlijk voorkomen. En vooral omdat de scholen zijn ook gebouwd in de woonwijken. Dat is niet voor niks. Maar zolang ik leef, zijn er al campagnes, hè, Veilig Verkeer in Nederland over naar school gaan op de fiets. Heeft dat dan allemaal geen zin? Want als je dus in Amsterdam hoort, zijn ze al 10 jaar bezig met dat hek. En het probleem blijft maar door modderen. De moed zou je bijna in de schoenen zakken. Maar ja, kijk, er zijn ook campagnes, als je kijkt naar de Bob-campagne, die heeft eigenlijk heel snel gescoord. In hele korte tijd was de sociale norm bereikt. Van, het is niet meer lullig om met een glaasje fris in een bar te staan, omdat iedereen begrijpt dat jij je vrienden naar huis brengt. Dat is een sociaal geaccepteerd iets, dat je dat doet. Dus dat is hier niet mee. Want dit mensen die zeggen, oh ja, ik moet toch naar mijn werk. Ik heb die kinderen, die drop ik even bij school en we spreken 's morgens af wie de kinderen dropt. Ja, dan breng je ze als een postpakketje achter in de school, achter in de auto naar school toe. Terwijl het heel mooi zou zijn als je ze juist begeleidt, zodat ze het zelf kunnen op een gegeven moment. Want dat is natuurlijk de bedoeling. Beleving, en daar worden het zelfstandige verkeersdeelnemers van. Ja, zo heb ik er zelf nooit naar gekeken, moet ik heel eerlijk zeggen. We zien dus al die zogenaamde schoolstraten. Is het eigenlijk ook aangetoond dat kinderen dan meer gaan fietsen? Of zie je dan gewoon dat ouders voor dat hek gaan staan met de auto? Nou, dat gebeurt natuurlijk. Er zijn altijd wel een paar, meeste mensen die pakken dat wel. Dat is natuurlijk, de buurt is goed geïnformeerd. Als je met zo'n schoolstraat gaat beginnen, dan gaat, en dat is een redelijk rigoureuze maatregel. Je kan ook kiezen voor veel simpele maatregelen natuurlijk. Alleen dit is een rigoureuze, als het echt niet gaat lukken, dan gaan ze dit proberen. En het is ook dan vaak weer tijdelijk. Je moet die buurt heel goed informeren. Maar je hebt altijd een paar mensen die het niet pikken en dan een beetje boos en chagrijnig voor zo'n hek staan te toeteren. En die rijden dan juist misschien een kind aan, omdat ze zo chagrijnig ervan zijn. Ja, maar goed, het is vaak ook een snelheidsprobleem in de buurt van de scholen. Ja. Al is het 30 kilometer, dat is vaak nog een te hoge snelheid bij zo'n school. Je kan ook een maatregel nemen dat je bijvoorbeeld eenrichting verkeer rond de school maakt. Ja. Dat scheelt ook al heel veel. Gewoon de infrastructuur veranderen. Ja, en stel, je zit nu te luisteren als ouder of als school en je denkt, ja, bij ons is dat nu ook al jarenlang een probleem. Kan ik ergens zo'n hek bestellen of is dat lastig? wij hebben zelf bij Veilig Verkeer Nederland kun je vinden een toolkit veilige schoolomgeving. Als je dat bij ons op de website vvn.nl invult, dan krijg je allerlei tips en tricks. Je kan die hele toolkit ook downloaden. Moet je wel eerst even aangeven wat je precies van plan bent. Of je nou ouder bent of bij de gemeente werkt. Oké, dus eerst een toolkit, begrijp ik, voordat er een hek aan te pas komt. En uiteindelijk gaat de gemeente wel met jou, die wil dat ook veilig hebben. En dan komen er van dit soort maatregelen. Okay. Dat is natuurlijk prima. Rob Stomphorst van Veilig Verkeer Nederland. Dank u wel. Ja, Martijn, we hadden het net al over het Songfestival, over die bubbel die toch niet helemaal bubbel is. Maar er viel ook wat over te factchecken. Ja, niet het geringste. Wij checken de stelling of het klopt dat landen die in een conflict zitten, oorlog en dergelijke, in de regel minder hoog scoren op het Songfestival. Kijk, dat horen we zo. Maar we gaan eerst naar nieuws via de NOS. De BBC biedt excuses aan voor het interview dat de Britse omroep in 1995 had met prinses Di. Of Diana. Dat heeft de hoogste baas daar gezegd naar aanleiding van een onderzoek naar dat interview. En dat ging onder meer over de affaire van haar man, prins Charles, met Camilla Parker Bowles. Aan de telefoon hebben we NOS-correspondent Tim de Wit, maar we gaan eerst even luisteren. Do you think Mrs. Parker Bowles was a factor in the breakdown of your marriage? Well, there were three of us in this marriage, so it was a bit crowded. Ze klinkt ook al ongelukkig, Tim. Ja, nee, dit is zo'n baanbrekend interview geweest. En dit was verreweg de meest bijzondere opmerking die ze toen maakte. There were three of us in this marriage. Er waren drie mensen in dit huwelijk. Dus het was een beetje druk. Nou ja, over dit interview is heel veel te doen. En nou ja, vandaag dus nog veel meer. Ja, en nu worden er dus excuses aangeboden. Waarom? Nou, er is lang onderzoek naar gedaan hoe dit interview eigenlijk tot stand is gekomen. En wat blijkt uit dit onderzoek, en die geruchten waren er ook al best wel lang, dat de journalist die dit interview heeft afgenomen, ene Martin Bashir, dat heeft gedaan met nogal omstreden methodes. Hij heeft bijvoorbeeld de broer van Diana, Charles Spencer, vervalste bankafschriften laten zien, waaruit moest blijken dat verschillende tabloids personeel van de broer van Diana betaalde voor informatie. Hij wilde op die manier de broer van Diana en daarmee ook Diana zelf onder druk zetten en overtuigen dat ze vooral een interview aan de BBC moesten geven om op die manier de tabloids te slim af te zijn. En dit is dus allemaal, gaat allemaal om een interview van 25 jaar geleden. En de BBC zelf heeft altijd de hand boven het hoofd gehouden van deze Martin Bashir. Hij heeft hem wel eens intern onderzocht en toegezegd, er is niets aan de hand wat dat betreft. Hij heeft alles gedaan zoals het moest. Maar nu blijkt dus na nog meer onderzoek dat ze wel wisten dat deze Martin Bashir dit soort methodes gebruikte. En vandaar dat ze gedwongen zijn vandaag om excuses aan te bieden. En dat is eigenlijk dan het grootste wat uit het onderzoek naar boven komt. Is er nog meer? Ja, er gaat nog veel meer over de tactieken die deze Bashir heeft gebruikt. Hij heeft bijvoorbeeld ook zogenaamde uitspraken van de koninklijke familie aan Diana voorgelegd. Die waren heel kwetsend voor haar. Ook die uitspraken heeft hij zelf verzonnen, maar dat was nog een poging om Diana onder druk te zetten en in die zin dus ook onder valse voorwenselen om maar akkoord te gaan met dit interview. Ja, en waarom krijgt dit allemaal zoveel aandacht zoveel jaren later? Nou, wat ik net al even zei, dit was dus zo'n baanbrekend interview. Dit was voor het eerst dat een lid van de koninklijke familie openlijk op televisie vertelde dat ze vreemd ging, dat haar man, Prins Charles, vreemd ging. Daar betichten ze hem dus van, met Camilla. De Britten wisten op dat moment, toen ze voor de televisie zaten, niet wat ze hoorden. En er keken op dat moment 23 miljoen mensen naar dat interview. Het is een van de best bekeken tv-programma's uit de geschiedenis van de BBC. Dus vandaar dat ook iedereen nog heel goed weet waar hij op dat moment was toen hij het zag, dat dit interview heel veel impact heeft gehad. En dus des te schokkender dat de BBC nu 26 jaar later officieel excuses moet maken en toe moet geven dat dit beruchte interview op een hele omstreden manier tot stand is gekomen. Ja, vreselijk. Met terugwerkende kracht. En nu dus excuses. Dankjewel, Tim de Wit vanuit Groot-Brittannië. En dan gaan we naar het verkeer met Jolande van der Velden. Met nog steeds de meeste vertraging bij Rotterdam. Daar gebeurde opnieuw een ongeluk op de A15 van Europoort naar Rotterdam. Tussen Afrit Brielen en Spijkenissen 7 kilometer. Een half uur vertraging daar. De linkerrijschok is dicht. Feit of fictie? En dat doen we gewoon weer over het Songfestival, want daar kun je er niet genoeg over hebben, Martijn. En we hebben het, om precies te zijn, over dit liedje. Israëlische inzending. Felix Pot, economisch geograaf aan de Rijksuniversiteit Groningen, die was gisteren in Nieuws en Co te gast en hij sprak zijn verbazing uit dat het land Israël dus door is naar de finale. Ja, ik was verbaasd, want Songfestivalkijkers houden niet van oorlog. Ja, ze houden niet van oorlog. En de vraag is dan, die wij ons stellen, ga je als land, als er een conflict speelt, minder snel door naar de finale? Dat is precies de uit te zoeken vraag. Daarom gebeld met Dave Boomkens. Hij schreef een boek over het Songfestival en hij denkt dat het allemaal wel meevalt. Het sluit er zeker in, zo nu en dan. Maar uiteindelijk maakt dat, denk ik, bij het uitbrengen van de stemmen niet zo heel erg veel uit. Hebben er wel eens landen gewonnen terwijl er een conflict gaande was? Ja, Oekraïne, zeker. Die hebben gewonnen in 2016. Ja. Daar werd toen flink gevochten. Ook toen nog een zeer politiek beladen lied. Jamala, dat was de Oekraïnse winnares, die zong 1944. Dat is een liedje wat gaat over de deportatie van de Krim-Tataren ten tijde van het Sovjet-regime. De oma van Jamala die werd toen op de trein gezet met 5 kinderen, gedeporteerd. Daar zingt ze over op het Songfestival, daar heeft ze mee gewonnen. Op dat moment woedde ook wel weer die strijd rondom de Krim. Ja, zeker. En daarna liep het natuurlijk uit de hand. En de inzetting van Israël dit jaar was toch ook bijzonder? Ja, dat zei Boomkens ook. Die zangeres uit Israël is namelijk de dochter van Ethiopische migranten. En ze maakt ook nogal een statement. Na het optreden van tijdens de halve finale keek Eden de camera's in en bedankte ze eigenlijk het publiek in twee talen. In het Hebreeuws, tot Araba, en in het Arabisch, Shukran. Dat is natuurlijk heel erg interessant, want daarmee lijkt ze een neutrale positie in te nemen en roept ze eigenlijk op tot verbinding. Ja, en economisch geograaf Pot zegt dus dat je in geval van oorlog niet snel doorgaat naar de finale. Hoe verklaart hij dan zelf dat Israël wel door is? Nou, hij verklaart het door vriendjespolitiek. En Israël krijgt volgens hem heel veel stemmen. Van ons. Ah. Van Nederland krijgen ze heel veel stemmen altijd. Ja, hij suggereert hier dus dat wij de afgelopen dinsdag massaal op Israël hebben gestemd. Ja, maar dat valt eigenlijk niet te checken. Het stemgedrag wordt pas na de finale bekendgemaakt. Wel is in de Songfestival-app te zien dat wij Israëls inzending erg leuk vinden. Dat zegt Simon Gleave. Hij verzamelt sinds 1998 alle data over het Songfestival-stemgedrag. Afgelopen dinsdag met de eerste halve finale zag je dat Israël tweede is beoordeeld door mensen thuis. Gemiddeld van 6,7 punten. Ja, dat weten ze allemaal precies. Stemmen wij dan ook veel vaker op Israël ten opzichte van andere landen? Ja, dat valt wel weer mee, zegt Gleave. Nederland geeft gemiddeld 3 punten aan Israël over die 22 jaar. Dat is redelijk hoog, maar het is zeker niet de hoogste. Frankrijk, Finland, Azerbeidzjan, San Marino, Oekraïne en Australië stemmen allemaal meer dan dat aan Israël dan Nederland. Dus nee, alle stemmen voor Israël die komen niet bij ons vandaan. En terug dan naar het begin. Als eerste ga je als land, als er een conflict speelt, nou minder snel door naar de finale. Nee, het lijkt er niet op. Er zijn genoeg voorbeelden te vinden van een land dat won of heel hoog eindigde. Terwijl ze midden in een conflict zaten. Dat is fictie. Dus. Oké. Okay. En stelling 2, stemmen wij massaal op Israël? Nee, dat is ook fictie. We geven Israël gemiddeld 3 punten. Dat is best veel. Maar lang niet zoveel als een land als Frankrijk. Die geeft Israël 6 punten per editie. Bijvoorbeeld. Gaan we naar Den Haag. Minister Ollongren van D66 is teleurgesteld over de beveiligingsdienst van de Tweede Kamer. Die dienst heeft geen melding gemaakt bij de AIVD van mogelijk Russische inmenging in de Kamer. En dat is te betreuren. Op het moment dat wij waarschuwen voor Russische inmenging, juist ook in de richting van politieke partijen zeggen, wees daar alert op. Ja, dan zou het ook fijn zijn dat we dit, maar ik denk dat we dat nu gewoon moeten afspreken, dat die meldingen dan ook door worden gegeven. Ik had graag gewild dat de AIVD dit had geweten. Ik werk aan wetgeving die buitenlandse schenkingen ook niet meer toestaat van buiten de Europese Unie. Ik denk dat dat allemaal een goede en noodzakelijke maatregelen zijn. Al dus Ollongren. Een Vandaag onthulde vorige week dat een Russische zakenman €250.000 wilde regelen voor de politieke partij Splinter van Femke Merel van Kooten. Ze ging er niet op in, meldde het wel bij de beveiligingsdienst van de Tweede Kamer, maar die deed er niks mee. In de studio politiek commentator Joost Vullings. Joost, jij weet er alles van. Jij hebt je onderzoek naar gedaan. Vertel nog even kort wat er nou precies is gebeurd. Nou ja, je hebt het aardig samengevat, moet ik zeggen. Kijk. Kernachtiger kan het bijna niet. Maar goed, in het kort, half februari, loop ik door de Tweede Kamer. Ik raak aan de praat met Femke Merel van Kooten, maar vooral met haar man die voor haar werkt. En hij liet vallen, ja, wij zijn benaderd door een Rus die wel zei even geld te regelen. Nou, daar sla je op aan. Ik vroeg, heb je dat gemeld bij iets van de veiligheidsdienst? Hij zegt, nee, ja, dat moet ik eigenlijk nog doen. Afspraak gemaakt, jij geeft mij die naam van die Rus. Ga ik hem eventjes bekijken en jij gaat het melden. Hij meldt dat bij de beveiligingsdienst van de Tweede Kamer. Laat me weten, ja, ik denk wel dat ik over anderhalve week een signaal krijg of het foute boel was of niet. Achteraf is dat naïef. Ik denk dat de veiligheidsdiensten ook als iemand checken zo'n signaal nooit geven. Maar goed, daar gingen wij toen met z'n tweeën vanuit. Dat duurde heel lang voordat hij iets te horen kreeg. Ondertussen ben ik die rust tegen het licht gaan houden. Ja, en kwam er toch wel achter dat het een man was waarvan je denkt, nou, ik zeg niet dat hij een spion is, maar er zijn genoeg vragen te stellen. Maar hè? Eerst niet, hè, Joost? Jij dacht eerst, dit is een hele deugdelijke, milieubewuste meneer, toch? Als je hem googelt, dan kom je alleen maar zijn sociale media profielen, is het gewoon een soort D66'er. Nou, dat was al raar, want het was wel allemaal heel oppervlakkig, zijn meningen. Uh-huh. Nou, en dan kom je erachter dat hij functies voert die hij al lang geleden heeft afgelegd. Dat hij toch ook wel contact had met iemand van de Nachtwolven. En dat is een vrij dubieuze motorclub in Rusland die dicht tegen Poetin aanzit. Kortom, er waren toch genoeg vraagtekens bij me zitten. Nou, dat onderzoek heb ik voorgelegd aan inlichtingen en Ruslanddeskundigen. Die zeiden, ja, dit lijkt toch wel heel erg, dit verhaal, op een operatie van de Russische inlichtingendienst. Nou ja, en dat hebben we toen gemeld. Nou ja, en ondertussen bleek dus dat contact met de familie van Kooten, om het zo maar zeggen, altijd gehouden. Ja, dat de Tweede Kamer, dat die beveiligingsdienst had gezegd, ja, wij doen er niks mee. Wij geven dit niet door aan de diensten. En dat is natuurlijk uiteindelijk opmerkelijk. Heel opmerkelijk. Maar zij hebben misschien ook gewoon gegoogeld en gedacht, het is dat vermoed ik. Ik vermoed dat zij die mannen hebben gegoogeld en dus zijn blijven haken op die hele mooie façade, die buitenkant. Maar als je iets verder googelt, ja, dan kom je toch dingen tegen dat je denkt, nou, dit moet je toch even doorgeleiden naar de echte specialisten in Nederland. En dat zijn de mensen van de AIVD, dus onze echte inlichting. Maar het is toch best wel schokkend dat het op die manier gaat. Ja, dat is ook dat. En het punt is dat het dus ook blijkt dat er geen afspraken over zijn gemaakt. Dus in feite heeft die veiligheidsdienst niet eens wat fout gedaan. En hoe interessant is het, even voor mijn goede orde, voor buitenlandse geheime diensten om een ingang in het Nederlandse parlement te hebben? Waarom willen ze dat sowieso? Nou, dat is heel interessant. Ten eerste, er gaat heel veel informatie is er in de Tweede Kamer. En als je iemand hebt bijvoorbeeld die daar bovenop zit, die informatie doorspeelt, dat kan interessant zijn. Je kan invloed uitoefenen via moties. Weet je, moties die dus met Rusland gezind zijn. Of je wil anti-Russische moties juist tegenhouden. Maar de Russische buitenlandse politiek is er ook vaak op gericht van zorg gewoon voor chaos bij je tegenstander. Dus kortom, gewoon nog een fractie in het Nederlands parlement erbij. En dat voor een bedrag van 250.000 euro. Dat het dus eigenlijk het Nederlands parlement, onze democratie, minder slagvaardig wordt. Ja, dat was eigenlijk al een koopje geweest. Ja. Zeg je per ongeluk nog een fractie in het Nederlandse parlement erbij? Ja, we hebben erbij? Al heel veel, ja. Nee, ik bedoel, naast de FVD, die ook in de zak van Poetin zit. Maar dat bedoel je niet. Nee, dat kan ik niet bewijzen. Maar goed, daar gaan we het zo over hebben. Dat kan natuurlijk ook. En bijvoorbeeld dat je dus zo'n partij uiteindelijk dwingt dat geld onderhands aan te nemen. En dan kan je op een strategisch moment, als wij met Rusland ruzie hebben, bijvoorbeeld over MH17 en onze regering grote woorden richting Moskou slingert, dan zou bijvoorbeeld in één keer kunnen uitlekken dat de Nederlandse politieke partij stiekem geld heeft aangenomen vanuit het buitenland. Ja. En dan kan ze in Rusland zeggen, kijk nou eens, in Nederland hebben ze een grote mond tegen ons, maar het is zelf een corrupte bende. En dat vinden ze ook fijn. Natuurlijk alles wat je niet wil. En dus is minister Olongren al een tijdje bezig met een verbod en een wet, maar die is er nog niet. Nee, dat is wel vrij verbazingwekkend. Want dat stond in het afgelopen regeerakkoord. Dat is in januari 2019 aangekondigd. En die wet ligt nu wel bij de Tweede Kamer. Maar het is dus niet gelukt om in die 4 jaar dat dit kabinet er zit, om dat dus een wet te laten zijn van voor de afgelopen verkiezingen. En dan was dus geld geven vanuit landen buiten de Europese Unie was dus verboden geweest. Ja, en veel partijen die willen dat, hè? Geen financiering van buiten de EU. En de SP gaat nog zelfs een stapje verder, vertelt Kamerlid Renske Leijten. Giften moet je uit het buitenland niet accepteren, dus ook niet vanuit de EU. En giften die gedaan worden, moeten transparant gemeld worden. En dan mag je ook niet een organisatie tussenzetten. Wat doen nu veel partijen? Dus dan geef je aan een soort van stichting die het weer doorgeeft. En die stichting hoeft niet transparant te zijn. En dan weten we nog niet wie de financier is van een politieke partij. Ja, dat klinkt dus ook niet heel handig. Nee, dus zij heeft het over twee dingen. Dus het heeft veel te lang geduurd, die wet. Zij zegt, ik wil verder gaan. Want ze zegt, ik wil ook niet dat er uit Malta geld naar Nederland komt of vanuit Duitsland. Dat moeten we gewoon allemaal niet willen. Dat is denk ik ingewikkeld. Want we hebben natuurlijk vrij verkeer van goederen en mensen, maar ook kapitaal in Europa. Dus ik denk dat juridisch niet dicht te regelen is. En zij heeft het ook over binnenlandse financieringen. Bijvoorbeeld de VVD heeft de Ivo Opstelten Foundation. Die organiseert een diner. En dan mag je voor 15.000 euro mag je een avondje. Allemaal beelden wij zo'n diner. Maar ja, mag je naast Rutte zitten. Ja. En uiteindelijk doet die stichting een donatie aan de VVD. En dan weet je dus niet wie uiteindelijk het geld heeft gegeven. Nou, daar wilde de SP ook wat doen. Maar de lessen die hier uitgetrokken worden is, want ik heb de afgelopen weken heel vaak aan Kamerleden gevraagd. Stel dat jij was benaderd door een Rus of iemand anders. Wist je dan bij wie je moest zijn? Zeggen ze meestal, nee, maar die gaat dan naar ons partijbureau toe. Denk ja, want daar moet je zijn als je geld wil spreken. Ja. Alsof alle Russen. Maar goed, maar het blijkt. Dus dat is niet handig, maar naar die dienst van de Tweede Kamer gaan is dus ook niet handig, want die spelen het niet door aan de AIVD. Die hebben uiteindelijk aan ons laten weten dat het wel het juiste loket was, maar die hebben gewoon niet juist gehandeld. En dan zijn ze bij de AIVD daar best wel pissig over, gezien de reactie van minister Olongren. Dus dat moet beter geregeld worden. Dat die veiligheidsdiensten gaan samenwerken, dat is een conclusie die getrokken wordt. Die wet moet er snel komen, die ligt klaar, maar die moet nu eens door de Tweede Kamer. Maar daar wil de Tweede Kamer niet aan. Je kan je ook afvragen, want die Rus is via een medewerker van Splinter in contact gekomen. Moeten we al die medewerkers in de Tweede Kamer niet beter screenen? Iedereen zegt, het zou eigenlijk wel moeten. Maar om dat nou aan de AIVD over te laten, dan laat je eigenlijk, zullen we zeggen, het Rijk, het kabinet, laat je goedkeuren of jij als politieke partij iemand in dienst mag nemen. Alsof we Rusland zelf zijn, zeg maar. Ja, dus dat ligt gevoelig. Maar dit zijn, zal ik zeggen, wel de kwesties die er achterweg komen, waar dus nu de discussie over is geopend. Oké, dankjewel Joost Vullings. Jij blijft het allemaal voor ons in de gaten houden in Den Haag. Bijna aan het einde van Eén Vandaag. Martijn, wat heb jij nou? Rijke landen zorgen heel goed voor zichzelf als het gaat over COVID-vaccins. De andere landen die moeten het hebben van het Rode Kruis. Giro 555 is geopend. Als je geld geeft via de website van 555, dan krijg je het recht om te klikken als je gedoneerd hebt op allerlei optredens van topartiesten zoals. Hallo allemaal, mijn naam is Waylon en wat leuk dat je op mijn filmpje hebt geklikt. Dit krijg je dus alleen te zien als je geld hebt gegeven. Hè? Maar goed, er zijn heel veel meer artiesten. Als je niet van Waylon houdt, dan kan je ook klikken en dan kom je ook aan je trekken. Dat is beloofd. Kijk, dankjewel. Dit was Eén Vandaag. Morgen, dat zijn we er natuurlijk weer. Zelfde zender, zelfde tijd. Straks op NPO 1 onze collega's van TV om 6:10. En op deze zender Lara Rensen met Nieuws & Co.